Ibrani bab 5. Para sedulur, kowe ngerti nek imam gedhe kuwi kapilih saka tengahe manungsa supaya dadi wakile manungsa nang ngarepe Gusti Allah. Dene sing kudu masrahke pawehe lan uga korban kewan marang Gusti Allah kanggo pangapurane dosa. Lan jalaran dene dhewe ngalami sakwernane karingkian, dene ya bisa nduweni kawelasan lan kesabaran marang wong sing kleru lan durung dunung. Uga jalaran dekne dhewe oke karingkiane mulane nek dekne masrahke korban kewan kuwi ora namung kanggo pangapurane dosane bangsane nanging uga kanggo pangapurane dosane dekne dhewe barang. Kejaba sangka kuwi ora eneng wong bisa dadi imam gedhe sangka kekarepane dhewe ora. Nanging Gusti Allah sing milih lan manggil wong munggah pangkat kuwi ora beda kaya imam gedhe Aaron. Mengkono uga Kristus. Dekne ora ngangkat dekne dhewe dadi imam gedhe. Ora. Nanging Gusti Allah sing milih dekne. Gusti Allah ngomong ngene. Kowe lan kowe dhewe dadi anak. Ing dina iki aku netepke nang ngarepe jagat nek kowe dadi anakku sing nguasani sembarang. Lanang ayat liyane Gusti Allah ngomong ngene. Kowe selawas-lawase bakal dadi imam tunggale karo imam Melkisedek. Para sedulur, kowe ngerti dhewe nek Gusti Yesus do ngedekne ijik nang jagat kene. Donga lan nyuwun marang Gusti Allah karo sambat lan nangis. Awit Gusti Allah duweni kuwasa ngluwari dekne saka tangane wong-wong sing arep mateni dekne. Lan jalaran Gusti Yesus ngajeni marang Gusti Allah lan masrake uripe sak kabehe kanggo nuruti kekarepane Gusti Allah. Mulane Gusti Allah ya nampa pandongane dekne. Mung wae Gusti Allah ora ngalang-alangi dekne dipateni wong, nanging Gusti Allah ngekei kekuatan marang dekne supaya kuat nglakoni pati kanggo nebus dosane awake dhewe. Pancen bener nek Gusti Yesus kuwi anake Gusti Allah. Nanging senajan ngono, dekne malah milih nuruti kekarepane lan kongkonane Gusti Allah, supaya bisa nyelametke awake dhewe. Mung kono kuwi dekne bisa ngrasake apa tegese manut marang Gusti Allah, awit dekne ya nglakoni kesangsaran tenan. Mulane sakwise Gusti Yesus nglakoni kuwi kabeh, dekne dadi sampurna ora eneng kekurangane apa-apa. Mulane dekne bisa ngekei keselamatan langgeng marang kabeh wong sing podo manut marang dekne. Gusti Yesus nduweni kuwasa kuwi awet dekne didadekke imam gedhe karo Gusti Allah, tunggale wae karo imam gedhe Melkisedek. Para sedulur, pancen bab Kristus sing dadi imam gedhe kanggo awake dhewe kuwi ijek oke sing kudu tak rembug karo kowe. Nanging kangelan banget enggonku arep dunung-dunungke marang kowe. Apa to sing marake angel? Jalaran kowe male-males lan nglemer ing pamikir ora cepet. Nek dipikir sakjane lak ya wis suwi to enggonmu dadi wong percaya lan ya pantese kowe saiki bisa mulangi liyane. Nanging wujute ora ngono. Awit tekan seprene kowe ijek kudu dipelajari piwulang sing wiwitan. Kowe ijek kaya bocah cilik ngono sing ngombe merki, durung kuat karo pangan sing atos. Para sedulur, keneng apa kowe kok tak padake karo bocah cilik? Jalaran kowe durung ngerti bedane bener kleru, ala lan becik. Dadine ijek kaya bocah cilik sing ijek ngombe merki, durung ngerti apa sing diarani ala lan becik. Nanging wong sing wis dewasa kuwi kuat karo pangan sing atos. Tegese, wis ngrasake lan bisa mbedak-mbedake ala lan becik.